अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर करते होने को अनहोनी अनहोनी को होनी करते होने को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर करने की बात नहीं ये मिलन की रेना है कोई गम की रात नहीं यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी एक जगह जब जमा होती नो सलोने लेके आई है ये रात सलोनी सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी एक जगह जब जमा होती नो अमर अकबर अंधनी अमर अकबर अंधनी अनहोनी को होनी करती होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा होती नो अमर अकबर अंधनी